toată lumea el muri. Pe o cruce la Golgota să ne poată mântui. A strigat, s-a isprăvit, să fii mântuit, iar sânge scând nevinovat îi curgea să fii.